کێکێکی خۆش پێ دەدەم مەڕە توانەکە دەستی کێک دروست دەکا لەگەر ویکار دەستان لە گیانێ داچی داچی بێز لێدا ئەتوو چەوی منت گەلەگەلە ئەو ڕەگرتیە باوکان تکایە واسمان لێبێ نەکاری خۆمان بکەین تۆش بەکاری خۆ سەرقاڵبە یەکەکەی زۆر بەزوانی دروستکەی ها کچێ ئێستا بەخۆشم دەم یارمەتیتان دەدەم باشە بۆ نمونە یەکمان پێ نادەین باشە ئێستا دەستی بابت دەبینی یەکەم جارە ببینم باوکت کەک دروست دەکات ئەنگو ئێستا من دارن ئێستا لە دەستی بابتان فێرە ئەو شتانە دەبن بینە کورە بینە ئەو شان و شۆکەتە تێیە هیچیش نازانی با من لێدەم زانتە بەشاکە باوکە کار بەکاری ئێمە نەبێ باوکە وازمان لێبێ نەکاری خۆمان بکەین بێدەنگ بە کچێ با لە ناردەوت نەدەم باوکە گوت لە من نەبوو پێم وتی واز لە کاری ئێمە بێنە ئەمە زۆر باشم هاتە بەشاکە ئێستا دەکەم ئای بابا یادە چۆڵ و سێبەر بوو کاتی بایانی یه کارو من هاتو من داو که یاد من تیدم لکه یک درست کردن با بد این نازای بوشتان شوکت خوی ای کنه جمو اگر احترامی خود نگری اوه گزه کلی دم لو با بیریش لفر لکه ای بابا ای بابا ای جمو تو زور جان که یک درست دکی دستکانت خوش بیا ئەمە لەگەر هیکارۆی درم زۆر زۆر خۆشە پرای کوڕی هەرامە ئێوە جێ خۆ لە شارتووە بدە بە کلان نەکودەی نەکو ئای بابای بابای بابا چی دەکەی لێرە وەرە با بڕۆین دەی ئەتوو لێرە کێچی دروست دەکەی لە لەمارە کێچی لەگەڵ من دروست ناکەی ها بەڵام دایکە من عەز دەکەم لەگەڵ هیکارۆ کێک دروست کەم چێ دایە دایە دەبەردە دەبەردە چێ دەبەردە دەبەردە باکو چی دەکەی ئەو ڕۆی ڕۆی تۆ بوا خۆشی کردووە برای سیرمە کە سیروی داوە دەستی دەڵێ شتێکی خراپ ڕووی داوە بابت بەسەرەوە بزانم چییە ئەوە دەبێت چی ڕووی دابی ئەی ئەوە کوێوە چی ڕووی داوە لەولاوە وەرم بگەنێ بگەنێ بزان چی ڕووی داوە باوکا چشی خۆر وەکو چەک بەکار دێنێ بەڵێ باوە ئامانجی ئەوێ تاوەکو زەویدا جی بکە بەڵام گلاندەی زەر ناهێڵێت ئەو کارە قێزە ونانە بکات من بەڵێم بە خۆم دەدەم هەروەها منیش داشتی بەڵێ من لە هیچ شتێک ناترسم بەڵام کوجی دەبێت تۆ ئاگرەکە بکوژێنیەوە نەگەوا بکەی چی ئایا تۆ نازن ئاگر بژانەوە کە گرنگتر لەما بەڵێ تێگەیشتم دایسر برکاوا جیر است آگر که بگو جنوا. بله وابا دکم. باز نیچی نکتی. مردن باستم کارا. پیویز نکه خون من دیکم. است آگر این دایزار با خوی دیتا بردستم. هر با خوشم ننایده بم. با خوام دبیل نایبم. رنده چی گوره بودنیم تاکو گلین دایزر تاکو و تا تا نایبم تیسا بیاسم توانه و بوتی به تیزا بکنه سوتا که وایا؟ گلین دایزر نوره تویا من گره به ارمتی دم کجی باستا نو نزیگ مباوا آگه دار با لدانک با دست کانم با چی کار نکرد در به خون با تیشی روشن نویده بم ایدون دی به هست نوری توی هست اپرو لونو نبو بو پرچه پرچه گلنده هیزار دارا کم ساخی نمینه توا بگره او کوجی بگره او کوجی من چی پیوتی بگره او ای دور که و دایشی دایشی مادم سری پشت بین تو لاغره که دور که و دنه توشی زیان دمی دایشکی دایستا بگره دنه نورتی ها دایشی دایشی بجویم که دایشی دایل سو دایشی دایستا نوری توی دایشکی دست بیب که برو بوچگه خود کلان دایزا دایست که او دیوه بدوه دابه خمین نبه بامنی لگره گورم گلان دایزر خیره یکی کم با لستر را ده تزانیه و زرگم جنه دبای درندکل تم برو راهم کرد بایو امیر بیزدکتا تاقیب کرد بایو بلا مستایی درونه دوه کارکه با پلت زیبه زیب کن بداخوا دکتور آمون گلان دایزر بالاکانی شکا بداخوا اید توانی بیانی چا چپ کنوا؟ بله بابا حولی خوم دادم دل نیابا او جارا درندکش نتوانی بسر من دازال بید دل نیابا بابا دل نیابا درنده بیز نتوانی بسر ایمه زال بی ایمه بسر او دازال دبین ایمه هر بخوم بسر اوان زال دبین لیم گره با ارمتی دام ها؟ ورا کله تنبل دتوی به مو عقلی خود فلا من بکای ورا امریکا هک دام بتکاله د کم واز مالی بینه ای مکار چی زور گرینگ ما هيا تکای برو زری واز مالی بینه تکایا دنیا به بیانی یرمتی ده صبر او ایشاله بکز ناکرت او تنبل له ایشی خو د زیتا وا ورا کله امریکا ورا سیر ما وا ورا دکتور امون ام پیو زور گم زی بله من هر استوادیم لگلت بس تکای رامه چشا اوان لشتیگ ده ترسین اهوانیه من قسکت تواوا او خرق اوان درین درین اگر جاله بر هستی بترس کرد اوان رو داوی گلو دادات بیملی بیره کوجی بار شیو که دمیم درده لنا برنه بلین دایزر نتوانه بالکانی بکار بینه ایت فرصتیک منیا تنها ام شو نبی بله دکتور امون تکا دکم جیب گره کوچی. پیوست ام شدنی شم نگر دایزشی تا وک پیلانک دنبنن ام در دل ناو بین. گلین دایزار توشی حالا بو. ایج لانه توانی من پیوست من بتم تاج کم آو. کوچی داور دکت که آرام گره کوچی. Thank you. دام بی دلتنگ مبا او بیانی چاک ده بیتوا گترسم بمری گلکم خوش دوی دزانی چندم خوش دوی هن چی پیوانی است بان اره واللهی کاکا بخیرات رینکار دوی گلاندائزر چاک بکی نوا زور باشه همونش تیگ لجر کنترول دایا قرد بسر با بومبا پرسه پرسه دکم خود جل مکه بیانی لو خود تیر بنو زر سپس دکم زر دلخوشم دلخوشم وای وای دکم تخنوه ها نه من نبود ها ايش تعدنا فليت لنا ونبر دو غاندال بتا ما يكيلا بس اترين كان لناوي دبام خم النبي ضل نيابة او لناو داتس درند ايكم بونا اردوا استا سارا كشي لقل بارتا بارتا دبي قورم او دو اين كارمانا ضل نيابة قر او لناو ناتو او داتواني بارتا بارتا بكاي تو زور دي لكي قاندال لكو تايدا اخوت بكار هنا بوز باز دقافين اي قورا كامان امت كردبو مشكا وابزانم او بير كنوا ايوتوبو اي قاندالي نبو ايوانيا تو زور دي لكتري لقاندال تصور انتكم راقي بلا يخشي قورم ايسا خود حزر كده بهم بانيا واقفل دين ببقشن اي بيت يخشنن وابزانم اورو اخر روشي روشي قرنداي زر يدابي بخون ناري بهم ورا برای میش کستور دراکی فسر چاو گورم عمر دکی همیان لناو بو بفراچی بسو ترکات او دیمانه زود زوانا جوالا من بگرهی کارو او ماینه دا بیت باشرین اسب لداتو دا او برای خوما ها او تیلر رو دادت اه پیم بلن تیشی ترسناک روی داوا ات ماتم ای سیر مینا شرمزاری لومن کواسرو چنگو بیم ای رو هورینا او لولای مایی مدی بقران دی کتی وی برو اگریش دکاتوا والله اگر ما تی برداو اشمان باش دبی وای وای داشتی برو استشگل عدگاتیا ور اللایبا بیمله داشتی پیشت چپکم نه پیشت بخوم لنایبان بس بیمری هم چپکم ها بیمری پیشت بزوترین کات خوما بهس کن بو اوی لنایبو بین بزوترین کات کوچی ساوره که کوچی ساوره بکه لذتی اوی آموزگاری من که برو بالکانی گلندایزر تاگ بکوا برو کوچی گرتو برو لای او اول ناو دباتنو دکاد با خلوص تکه کوچی وامکه وامکه هیچ گرینگ نیه خود گمزم مکه جبر کوچی مردنی تو زلم کار ساته او کارت نابو من زیبلا من خم ل ناو دبام تو را مبا لما بستیشم تیبگا دیسکی بوستا دیسکی آگه دار با ند کجه باشا دایسکی، برو با پله خود بگینه اون شوینه دزانی تو زور دعا کودی، دایسکی بچاوام بابا یوای سرکوتونت بوده خوازم، دایسکی سپاس دکم گلین دایزار، در چو؟ استا خودتان آماده بکن رو مردم اوان دزن بالا کن شکاوا دک بنا فرد بک استا گلان بیزاری هم بوده با ما دروا گلین دیزار نوره تویا بری؟ نه الام یک هنگار برید بس واه اگر هر اوها هول بدم اوها دتوانم لنایی ببام بالکانی چاک دکم آوا دکتور آمون تا حکو کارکه خراتر نگوا پیسته یرمتی بدهن تکایا تکایا دکتور آمون خوجی تنا یک رگامانه او رگایا چیه دکتور خوجی ام یک رگامانه اویش با تیشی لیزر چی بهیز امریکای ناوی ناو بین تا حکو بتقیتوا کس استی پینکات بلا من پیلانم زور محالا استخوم تیشی روشی لیدمو لناوی دبم خوجی گرتوانی امریکای ناوی بستوینی دبی خلوزی چستاو هم با پید بریم تکایلم گره دکتور با یارمتی بدم هرگیز نایلم دهشی بمرید تکایا دکتور تکایا رگم پی بده بابرو بلام کتیش زور من بده سوانده من دکتور یویم آمده بوده چون رو با بختی چی باش خود منو هیدرنده استادیم لناو دبم کیش کاکا ببوا سرکوتم، اول ناو ده چه؟ زور جوانه، دستکان خوش، بالکانی گلانده زنی تاک بوا سکره چی مانگاوی؟ ای، ردی بکن بسری دازال بوی چی من باور نکم سلاو هاوریان دکتور آمن بخیر بی نامه ایک بو تو هاتو کوجی چی؟ نامه؟ بینم داره دکتور آمن چی؟ لنان که کم نوا؟ کوجی کارکانت بباشی دکی لو ما آودیم سردانت دکم بزانم کارکت بباشی کردو ها ها؟ باو زوانه که کم من دی؟ خیز کن من کولارم حال داسته اگی باشم کردو ها او کاری تو زور باشه دست خوش دست خوش Ha ha ha!